กเราที่มาปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่ออยู่บ้างโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่เพราะว่าชีวิตประจำวันตลอด 3-4 วันที่ผ่านมามันก็ซ้ำๆกันนะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปแสวงหาสิ่งที่จะมาปลนเปลือจิตใจของตัวเองไม่มีสิ่งแปลกใหม่ที่ทำให้มันเกิดความหวือหวาขึ้นมาในชีวิตนะรสชาติก็เหมือนเดิมไม่เหมือนกับเวลาเราอยู่บ้านนะมีงานทำมีเรื่องให้ต้องคิดมีผู้คนให้พบปะมีละครมีโทรทัศน์ที่เพิ่มสีสันนะให้กับชีวิตของเราให้เราลองนะลองดูลองอยู่กับความเบื่อดูนะอย่าไปหาทางหนีมันหรือว่าอย่าไปหาทางกดข่มมันเอาไว้เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจแต่อยู่ก็อยู่ให้เป็นนะก็คือว่าเรารู้มันเห็นมันนะแต่ไม่ใช่เป็นนะแต่ใหม่ๆก็ยังดูไม่เป็นหรอกนะพอความเบื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นผู้เบื่อเลยและพอเบื่อแล้วเนี่ยนะก็วันหนึ่งก็อาจจะเฝ้านับวันว่าเมื่อไหร่จะจบการอบรมเสียทีก็ดูใจนะจะยิ่งคนที่นับวันเนี่ยนะก็จะยิ่งทุกข์ก็จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าใจมันก็จะบ่นอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงวันจันทร์สักทีให้เราเนี่ยคอยนะสนใจนะแต่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรืออย่างตอนบ่ายนี้เนี่ยเราก็ตั้งจิตให้อยู่แต่บ่ายนี้หรือว่าค่ำนี้ยังไม่ต้องรอถึงค่ำก็ได้ให้อยู่ให้ทำดีที่สุดตลอดทั้งบ่ายและพอถึงตอนค่ำนะก็ทำตอนค่ำให้ดีที่สุดนะอย่าไปมองข้ามช็อตนะไปถึงวันพรุ่งนี้นะความเบื่อมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราได้เห็นตัวเองหลายคนนี่อาจจะคล้ายๆกับอาตมาตอนบวชใหม่ๆและตอนมาปฏิบัติใหม่ๆก็คือว่าปฏิบัติทั้งวันเนี่ยก็รออยู่สองช่วงเท่านั้นแหละหนึ่งช่วงเวลากินอาหารกับช่วงเวลาหลับนะเพราะว่านอกนั้นเนี่ยมันน่าเบื่อเหลือเกินนะการกินอาหารช่วงเช้าช่วงเพลนี่เป็นความสุขอย่างของชีวิตอีกทีก็หลับนะอันนั้นก็ธรรมดาก็ดูใจของเราไปอาจจะต้องกัดฟันสู้อยู่บ้างนะก็ลองทำดูแต่ใจเรานี่มันปรับตัวได้ง่ายนะทำไปได้สัก 3-4 วันเดี๋ยวก็เริ่มคุ้นละวันที่3วันที่4คือวันที่จิตเนี่ยเริ่มจะคุ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่ามันไปได้ดีเอาคราวนี้แหละจากที่เคยเบื่อๆไม่อยากปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นว่าอยากจะปฏิบัติที่เคยรู้สึกหย่อนนะก็จะรู้สึกว่าตั้งใจมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นคร่ำเคร่งเลยก็มีสมัยตมาปฏิบัติเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งนี่มันปฏิบัติแบบเอาเป็นเอาตายนะจนกระทั่งเวลาโยมพ่อโยมแม่มาเยี่ยมเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดขึ้นมาทันทีที่เห็นหน้าโยมพ่อโยมแม่เพราะว่า ลายมาเป็นการขัดขวางการปฏิบัติของเราพอเจอโยมพ่อโยมแม่ก็จะถามเลยว่ามาทำไมนะคือในใจรู้สึกว่ามาขัดขวางการปฏิบัติแต่ตอนนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าคุยกับโยมพ่อโยมแม่ก็เป็นการปฏิบัติได้ก็คือคุยอย่างมีสตินั่นแหละเพราะเข้าใจว่าสตินี่มันจำกัดอยู่แค่เฉพาะเวลาเดินเวลานั่งเราไปเข้าใจอย่างนั้นและเราไม่รู้จักที่จะทำจิตให้ผ่อนคลายการปฏิบัติถ้าทำด้วยหน้าดำค่ำเครียดเอาเป็นเอาตายนี่มันก็เรียกว่าตึงไปนะแล้วเราจะหงุดหงิดง่ายนะเราจะหงุดหงิดผู้คนข้างๆที่เขาชอบคุยกันหรือว่าจะรำคาญดินฟ้าอากาศที่มันไม่เป็นใจกับการปฏิบัติอันนี้เรียกว่าตึงไปแล้วนักปฏิบัติก็จะเวียงไปเวียงมาระหว่างความหย่อนกับความตึงนะต้องให้พอดีพอดีและสังเกตดูใจของเราด้วยเนี่ยใจของเราใหม่ๆมันก็ฟุ้งง่ายก็ปล่อยใจฟุ้งยิ่งเบื่อเนี่ยก็ยิ่งหาเรื่องฟุ้งเพิ่มรสชาติให้แก่ชีวิตนะคนนักปฏิบัติที่เบื่อเนี่ยจะชอบฝันกลางวันมากเพราะว่ามันทำให้หายเบื่อแต่พอฟุ้งไปสักพักฟุ้งไปสักระยะหนึ่งก็พอจิตมันเริ่มเข้าที่เข้าทางโน้มมาสู่การปฏิบัติคราวนี้แล้วก็จะปฏิบัติอย่างหน้าดำคร่ำเครียดขึ้นมาจิตมันก็จะกลายเป็นเพ่งแล้วคราวนี้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะจะไม่ยอมฟุ้งง่ายๆนาทีนี้ฉันจะไม่ยอมฟุ้งจะพยายามบังคับจิตก็เลยเครียดเพราะใจมันอยากจะเอาชนะตัวที่อยากจะเอาชนะคือกิเลสนะกิเลสนี่มันอยากจะเอาชนะความฟุ้งซ่านมันเกิดอัตตาเกิดความหลงตัวขึ้นมาว่าฉันเป็นนักปฏิบัตินะฉันจะต้องชนะนะให้เรารู้เท่าทันมันด้วยแล้วก็ทำใจให้เป็นปกติสบายๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสมัยที่อาตมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนท่านก็ประโยคแรกที่ท่านพูดก็คือว่าให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทำเล่นๆคือว่าทำใจสบายอย่าไปคิดเอาคิดได้คิดชนะอะไรหรือคิดแข่งกับใครแต่ทำจริงๆคือทำไปเรื่อยๆทำไปไม่หยุดตั้งแต่เช้าจนค่ำจนเข้านอนนะจิตของเรามันต้องฝึกนะจำเป็นต้องฝึกเพราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะพยศหลายคนเนี่ยตอนนี้จิตกำลังพยศมันจะป่วนมันจะงองแงมันจะโวยวายท้อแท้บ้างหงุดหงิดบ้างนี่คืออาการพยศของจิตนะแต่ถ้าเราฝึกจิตไว้ดีนะมันก็จะช่วยทำให้เนี่ยจิตเนี่ยนะเรียกว่าเชื่องแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นแล้วก็ฉลาดนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตนี่จิตมันหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวได้ง่ายๆโดยเฉพาะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่สมหวังนะเจอสิ่งที่มากระทบให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเวลาเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ส่วนใหญ่มันเกิดจากความทุกข์ที่ใจไม่ใช่ทุกข์ที่กายบางคนทุกข์กายนิดหน่อยแต่ปัจจัยทุกข์เช่นกังวลกลัวมันทำให้สุดเลยนะ อาจารย์ประเวศเคยเล่ามีสมัยนั้นท่านยังรับราชการอยู่ที่สิริราชอยู่ฝ่ายโลหิตวิทยาก็มีคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนนอนเปลมาไม่มีแรงเดินตัวซีดอาการท่าทางคงจะหนักเพราะต้องนอนเปลมาเลยอาจารย์ประเวศก็ตรวจดูคนไข้แล้วก็ซักถามอาการไม่กี่ประโยคอะเสร็จแล้วก็หันไปคุยกับหันไปพูดกับแพทย์นะที่ฝึกหัดบอกว่าคนไข้รายนี้อาการไม่มีอะไรมากนะแค่เป็นพยาธิปากขอเดี๋ยวให้เหล็กคือธาตุเหล็กอะก็จะหายวันหายคืนพูดจบก็หันไปที่คนไข้ปรากฏว่าคนไข้เนี่ยลุกขึ้นมาได้เลยคนไข้บอกว่าหมอถ้าผมหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปลนี่แล้วล่ะอันเรียวแรงกลับมาทันทีเลยนะเพราะรู้ว่าตัวเองนี่เป็นแค่พยาธิปากขอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมไม่มีแรงขนาดเดินไม่ได้ก็เพราะใจมันปรุงแต่งคงไปคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นไตวายมั่งพอคิดแบบนี้เข้าแล้วก็เชื่อความคิดของตัวก็เลยป่วยเลยคราวนี้หมดแรงทั้งนั้นที่เป็นแค่พยาธิปากขออันนี้เราเห็นไหมเพียงแค่ใจเนี่ยใจที่มันทุกข์ใจที่มันกังวลเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงได้เราจะเคยได้ยินกรณีแบบทำนองเนี่ยนะมีคนไข้คนหนึ่งนะที่เป็นชาวบ้านก็เป็นผู้หญิงไปหาหมออยู่หลายครั้งไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนพูดเท่านี้แหละแล้วแกก็ไปป้านี่ก็ช็อกอยู่ได้ถึงแค่12วันฮะแกก็เสียชีวิตนะถามว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะคงไม่ใช่เพราะมะเร็งทีเดียวหรอกแต่เสียเพราะใจกลัวใจตื่นตระหนกนะใจที่ไม่ยอมรับความจริงนะอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่างที่คุณหมออมราได้พูดไว้เมื่อวานว่าเนี่ยไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะถ้าเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยแล้วพอหมอพูดขึ้นมาก็อาจจะตั้งหลักได้ทันแต่นี่ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยพอไม่ได้เตรียมใจก็เลยไม่ยอมรับความจริงต่อต้านผลักไสดิ้นไอ้ใจที่ดิ้นมันก็ยิ่งทำให้ตัวเองทุกข์และยิ่งทุกข์ก็ทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดลงแค่12วันเท่านั้นแหละก็ตายทั้งที่หมอนี่ให้เวลา3เดือนตรงกันข้ามกับบางคนนะการกำหนดว่าเวลา3เดือนจะอยู่ได้เนี่ยนะมันไม่มีความหมายเลยบางคนก็อยู่ได้นานเป็นปีเป็น10ปีก็มีนะต้องก็ทำใจเอาไว้ดีควบคู่ไปกับการดูแลร่างกายด้วยให้ใจนี่มันสำคัญนะใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักดูแลรักษาไม่รู้เท่าทันมันก็ทำร้ายเจ้าของทำร้ายตัวเองนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านะทุกอย่างเนี่ยมีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะสุขหรือทุกข์เนี่ยของคนเราอยู่ที่ใจในเรื่องของความเจ็บความป่วยเนี่ยถึงแม้จะป่วยกายเนี่ยมันจะมีเรื่องของใจเข้ามาเสมอไม่มากก็น้อยอย่างที่อาตมาพูดไว้แล้วเมื่อวานว่าบางทีทุกกายเนี่ยก็แค่ 30% อีก 70% ที่เหลือเนี่ยมันเกิดจากใจที่วางไว้ไม่เป็นก็ทุกข์เคยมีพยาบาลคนหนึ่งนะไปเยี่ยมบ้านคนไข้ แล้วก็เวลาเยี่ยมก็จะมีการให้แบบให้คนไข้เนี่ยเขาให้คะแนนความปวดของตัวมันจะมีสเกลนะ1ถึง10นะปวดเท่าไหร่นะถ้าปวดน้อยก็1หรือ2 3ถ้าปวดมากปวดสุดๆนี่ก็10ก็ไปถามคนไข้ว่านะป้าวันนี้ปวดเท่าไหร่แกตอบว่าปวด10คะแนนพยาบาลตกใจเลยนะปวด10คะแนนนี่มันปวดได้ยังไงคนที่ปวด10คะแนนนี่ก็เรียกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องดิ้นแล้วนะคนไข้บอกว่าพยาบาลก็เลยถามปวดได้ยังไง10คะแนนแกก็อธิบายว่าก็ปวดกาย3ปวดใจอีก7นะเป็น10นะแต่บางทีนะไม่มีอาการทางกายนะพอใจมันเป็นทุกข์นะก็ปวดและป่วยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกก็อายุไม่มากนะเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องและความดันขึ้นเป็นมาหลายปีนะเข้าออกโรงพยาบาลไปหาหมอครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่หายหมอนี่ก็งงเพราะว่าตรวจร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกติความดันขึ้นก็จริงแต่มันไม่มีอาการผิดปกติทางกายแต่ความดันมันขึ้นแล้วมันปวดจริงด้วยหมอก็เลยเอะใจทีแรกก็ถอดใจแล้วตอนหลังก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยถามคนไข้ว่าไหนคุณช่วยเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณให้ฟังหน่อยแกก็เล่าพอเล่าเนี่ยถึงพี่สาวเนี่ยแกก็มีอาการขึ้นมาเลยหมอก็เลยเดาว่าแกคงมีปัญหากับพี่สาวเพราะแกโกรธแกน้อยใจพี่สาวที่ไม่ดูแลใจใส่แกก็คงมีกันสองคนแล้วนะไม่มีแม่ไม่มีพ่อแล้วความคาดหวังหรือความทำให้เกิดความไม่เนื้อต่ำใจและความโกรธพี่สาวก็คงจะทำอะไรไม่ถูกด้วยแหละหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยผมอยากจะแนะนำคุณอย่างหนึ่งนะก็คือให้อภัยพี่สาวหมอไม่ได้ให้ยาเลยนะบอกแค่ว่าคุณถ้าคุณให้อภัยพี่สาวเนี่ยคุณจะทำได้ไหมแกไม่เชื่อนะแล้วแกก็หายไปเลยบอกว่า1ปีต่อมาหมอก็ได้รับจดหมายจากคนไข้คนนี้แหละคนไข้บอกว่าหายแล้วโรคที่ว่านี้หายแล้วเพราะทำตามที่หมอบอกก็คือว่าให้อภัยที่สาวนะคงจะไม่ใช่ให้อภัยที่ใจนี่แต่คงไปบอกที่สาวด้วยก็เลยหมดนะเปลืองออกไปจากจิตใจหายเลยอันนี้เห็นนั้นบางคนเนี่ยที่จริงไม่ใช่บางคนอ่ะเยอะเลยนะป่วยเพราะความเครียดในใจร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนั้นใจเนี่ยมันสำคัญมากนะแล้วโดยเฉพาะคนที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยนะป่วยด้วยโรคร้ายเช่นมะเร็งโรคหัวใจเนี่ยนอกจากการดูแลร่างกายแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลจิตใจด้วยเพราะถ้าไม่ดูแลจิตใจเนี่ยมันจะทำความทุกข์หรือเพิ่มความทุกข์ให้กับกายด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอเนี่ยที่เขาฉลาดเนี่ยเวลาเจอคนไข้ที่ปวดมากๆเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ให้ยาเลยนะเขาจะใช้วิธีอื่นแทนพอเขารู้ว่าหรือเขาเดาได้ว่าไอ้ที่ปวดมากๆเนี่ยเป็นเพราะใจมากกว่าหมอที่แม่สอดคนหนึ่งแกเล่าให้ฟังว่าคนไข้เนี่ยแกเป็นมะเร็งนะแล้วแกปวดมากเลยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอให้ยาระงับปวดเนี่ยไม่ทราบยาเลยนะแค่ว่าประมาณ140มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าเยอะมากยาออกฤทธิ์ได้แค่10นาทีนั่นแหละแกก็ดิ้นแกก็กระสับกระส่ายนะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรหมอแกก็เลยลองนะลองให้ทำสมาธิคือให้นอนเนี่ยให้นอนแล้วก็ให้ผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนทำความรู้สึกตัวที่ศีรษะผ่อนคลายทำความรู้สึกที่ใบหน้าผ่อนคลายไม่ต้องนั่งอยู่ที่ขมวดนะคลายทุกส่วนบนใบหน้าคลายที่ลำตัวคลายที่ช่องท้องคลายแล้วมีเพลงประกอบด้วยนะเพลงแบบเพลงเบาๆอ่ะนะไม่มีเพลงบรรเลงถ้าทำอย่างนี้อยู่สองสามครั้งตอนหลังก็ให้ญาติทำบ้างนะภายในเวลาไม่กี่วันนะความปวดทุเลาลงให้ยาแค่60มิลลิกรัมนี่ก็สบายแล้วเนี่ยคืออาการแบบนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นความฟุ้งซ่านความกังวลสิ่งที่หมอทำก็คือการทำให้ใจนี่สงบเป็นสมาธิบางคนเนี่ยเพียงแค่ได้พูดได้คุยเนี่ยมันก็ช่วยได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยแล้วแกก็ไปฉายแสงไปฉีดคีโมตามที่หมอแนะนำแต่แกปวดมากแกบอกปวดมากเลยแต่หมอสังเกตเวลาแกเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันเดินเหมือนคนปกติแล้ววันหนึ่งพยาบาลก็เลยมานั่งคุยกับแกแกก็ระบายนะระบายเรื่องลูกระบายเรื่องสามีแกระบายเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่าแกน้อยเนื้อต่ำใจแกรู้สึกผิดหวังไม่พอใจโกรธถูกทิ้งนะทั้งลูกทั้งผัวนี่ทิ้งแกระบายพยาบาลก็ฟังนะพยาบาลไม่ได้แนะนำให้ทำใจหรืออะไรทั้งสิ้นฟังด้วยความตั้งใจปรากฏว่าพอแกระบายเสร็จนี่ความปวดมันทุเลานะความปวดทุเลาลงเพราะเนี่ยเวลาเราเจอคนไข้ที่เขาปวดมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ถึงบอกว่าเนี่ยเรื่องใจนี่เป็นใหญ่สำคัญการรักษาบางอย่างเนี่ยบางทีไม่ต้องรักษาอะไรมากเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งนะแกเป็นมีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องกระดูกนะมันต้องผ่ามันปวดมากแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกนะหมอก็ฉีดยาชานะแล้วก็กรีดแผลตรงก็จะตรงปลายหัวเข่าเนี่ยเหมือนจะผ่าตัดแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเสร็จแล้วก็เย็บกลับเข้าที่นะไอ้คนไข้บอกหายปวดฮะรู้สึกแล้วก็เดินได้เหมือนปกติเลยนะนี่มันก็แปลกแล้วที่เขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เมื่อสักปีสองปีเนี่ยนะคือเขาต้องการทดลองก็แบ่งคนไข้เป็นสองส่วนเป็นสองกลุ่มนะและทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการช็อตที่ข้อมือเป็นไฟฟ้านะช็อตเสร็จก็จะให้เขียนบอกว่าปวดเท่าไหร่เป็นคะแนนนะ1ถึง10ถ้าปวดน้อยก็1ถ้าปวดสุดๆนี่ก็10นะให้ทุกคนเนี่ยบอกคะแนนความปวดเท่าไหร่เขียนลงไปเสร็จแล้วก็ให้ยาชื่อวอริโดนหรืออะไรสักอย่างนึงนะบอกว่ากำลังพิสูจน์กำลังอยากทดสอบว่ายาตัวนี้เนี่ยมันลดความปวดแค่ไหนกลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าหมอเนี่ยบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเม็ดละ2.50 เหรียญก็ประมาณ100 กว่าบาทไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยบอกว่ายาตัวนี้มันราคา10 เซนต์นะกินเข้าไปแล้วให้ช็อตนะแล้วก็บอกมาสิว่าให้ทุกคนบอกมาว่าความปวดลดลงแค่ไหน กลุ่มแรกเนี่ยบอกว่า 85% นะบอกว่าความปวดลดลงมากเลยกลุ่มที่2เนี่ย 60% ความปวดลดลงแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยไอ้ยาที่ให้เนี่ยมันตัวเดียวกันทั้ง2กลุ่มเลยและที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยานะมันก็เป็นแค่แป้งธรรมดานะคนกลุ่มคนที่ได้แป้งที่เข้าใจว่าเป็นยาราคาแพงเนี่ยความปวดมันลดลงเยอะกลุ่มคนที่ได้รับยาที่เข้าใจว่าราคามันถูกเนี่ยความปวดมันลดลงไม่มากแปลกนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้ายาราคาแพงก็ต้องดีสิและความเชื่อแบบนี้แหละที่ทำให้ความปวดมันลดลงได้มันใจทั้งนั้นเลยนะใจที่รู้สึกว่ายานี่ยาดีนะมันก็จะรู้สึกปวดลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะหรือการดูแลใครก็ตามเนี่ยอย่าลืมเรื่องของจิตใจนะการรักษาแต่เพียงร่างกายมันไม่พอแล้วพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติก็เพื่อเราจะได้รู้จักกล่อมเกลาฝึกฝนจิตใจให้กลัวน้อยลงหรือรู้เท่าทันความกลัวให้จิตเป็นปกติมากขึ้นเพื่อว่าถึงเวลาเราป่วยนะมันก็จะได้ป่วยแต่กายนะแต่ใจไม่ป่วยเพราะถ้าป่วยใจเมื่อไหร่เนี่ยมันจะคูณ2คูณ3ไปเลยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่าของความปวดเดิมคนเราทุกข์ใจได้ด้วยหลายสาเหตุเช่นความกลัวความวิตกกังวลนะหรือว่าการที่ยังมีสิ่งอะไรค้างคาใจมีกรณีหนึ่งนะที่หัดใจเนี่ยพยาบาลเขาเล่าให้ฟังว่าคนไข้แกปวดมากเป็นมะเร็งแล้วก็กระสับกระส่ายให้ยาระงับปวดไปเนี่ยแค่10นาที15นาทีก็หมดฤทธิ์แล้วก็กระสับกระส่ายพยาบาลเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่มีประสบการณ์เขาก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องจิตใจหรือเปล่าก็เลยถามลูกที่ดูแลว่าพ่อเนี่ยมีอาชีพอะไรพ่อนี่ได้ทำความดีอะไรบ้างพ่อมีอะไรที่ห่วงกังวลไหมก็ได้ความว่าพ่อเนี่ยเป็นหมอพราหมณ์นะก็ถามว่าแล้วมีพยาบาลก็เลยถามมีลูกศิษย์ไหมลูกก็บอกไม่มีลูกศิษย์หรอกไม่ได้มีลูกศิษย์สืบทอดเลยแล้วจะมีใครที่รับวิชาจากพ่อไปบ้างล่ะก็มีคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้รับเป็นลูกศิษย์พยาบาลก็เลยบอกว่าเนี่ยก็เลยเดาว่าเนี่ยสงสัยคงจะเป็นเรื่องนี้แหละก็บอกว่าให้ลูกศิษย์คนนั้นแหละทำพิธีขอรับเป็นศิษย์แล้วให้ฟังให้เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาใส่ไว้มาตั้งไว้ใกล้ๆหูของคนไข้ซึ่งตอนนั้นไม่ค่อยรู้ตัวละแล้วก็บอกว่าพอทำพิธีเสร็จก็ให้รีบมานะปรากฏคนไข้เนี่ยพอรู้ว่ามีสิทธิ์รับวิชาแกก็หายกระสับกระส่ายนะก็เลยเชื่อว่านะที่แกยังไม่ยอมตายที่แกยังทุกข์อยู่เนี่ยเป็นเพราะเรื่องของการห่วงวิชาว่าไม่มีใครสืบต่อนะเรื่องแบบนี้บางทีไม่มีใครรู้นะแต่ว่าต้องจับให้ได้ที่โรงพยาบาลจุฬามีคนไข้คนหนึ่งจากกำแพงเพชรมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาถ้าแกก็โคม่านะอาการคล้ายๆกันคือว่ากระสับกระส่ายยาระงับปวดเนี่ยเอาไม่อยู่ เอาอยู่แค่10นาที15นาทีหมอให้ยาแรงด้วยก็ไม่ได้ผลก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปสังเกตดูว่าปากแกเนี่ยขมุกขมิดนะก็ฟังได้ความว่าแกพูดว่าเชียงใหม่เชียงใหม่หมอเขียนไปว่าเขียนว่าเชียงใหม่ใช่ไหมแกก็ทำท่าพยักหน้าแต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็เลยถามลูกชายว่าพอรู้ไหมว่าเชียงใหม่มันหมายถึงอะไรลูกชายก็บอกไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพ่อเนี่ยเคยไปป่วยที่เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนต่อแล้วลูกชายก็บอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยอุทิศร่างกายไว้ที่โรงพยาบาลที่นั่นหมอก็เลยเดาว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยคุยกับคนไข้นะว่าเนี่ยลุงไม่ต้องห่วงนะถ้าเรื่องร่างกายเนี่ยทางจุฬาเนี่ยรับเอาไว้ได้ไม่ต้องห่วงแกก็สงบลงนะอันนี้คือเรื่องของความห่วงกังวลนะห่วงกังวลนะซึ่งมันทำให้คนไข้เนี่ยเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นอาการทางกายเลยมันเป็นอาการทางใจนะอันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องเอาตัวอย่างแบบนี้เป็นบทเรียนนะว่าเราเนี่ยควรพยายามที่จะสะสางเรื่องราวต่างๆนะอย่าให้มันมีอะไรเป็นกังวลเพราะถ้ามีเรื่องใดเป็นกังวลปล่อยวางไม่ได้นะมันก็จะรบกวนจิตใจมากอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการที่เราจะช่วยแนะนำญาติพี่น้องของเราเวลาเขามีอันเป็นไปหรือว่ามีอาการคล้ายๆแบบนี้เราก็จะได้ช่วยคลายความกังวลของเขาได้บางเรื่องบางราวเราก็ต้องทำให้เขาจนกระทั่งเขาคลายกังวลเช่นเขาห่วงเรื่องพินัยกรรมก็ทำให้เขาแต่บางเรื่องเนี่ยบางทีการแค่พูดให้เขาคลายกังวลเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทำให้เขาสบายใจได้อย่างที่บอกไว้เมื่อ2วันก่อนนะคนไข้หลายคนเนี่ยตาเปิดทั้งขณะที่กำลังจะตายหรือว่าตายไปแล้วตาก็ยังไม่ปิดนะอันนี้ก็เพราะว่ามักจะมีความกังวลความห่วงที่ทำให้ไม่สามารถจะยอมรับความตายได้จิตเนี่ยมันดิ้นมันสู้มันไม่ยอมตายแต่ว่าถ้าสังขารมันไปไม่ไหวเนี่ยก็ต้องตายแต่ก็ตายอย่างไม่มีความสุขตายทั้งหน้าที่ตาเปิดถ้าคนไข้เราต้องพยายามเข้าใจเขานะอย่าไปสนใจแต่เรื่องของร่างกายนะการดูแลใจใส่ทางจิตใจเนี่ยสำคัญอาจจะสำคัญยิ่งกว่าการดูแลทางกายหรือว่าการยื้อชีวิตเดี๋ยวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องนี้ไปมองข้ามเรื่องจิตใจนะเวลาใครป่วยนะก็สนใจแต่ว่าจะให้เป็นหน้าที่ของหมอเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องของกายก็ให้หมอและพยาบาลทำไปนะหมอทำเต็มที่เลยนะลูกหลานมักจะพูดแบบนี้หมอทำเต็มที่เลยแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในข้างๆเตียงคนไข้นั่งหลับบ้างเปิดโทรทัศน์ดูมวยปล้ำบ้างดูละครบ้างคือไปโอนความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยให้หมอและพยาบาลทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยคือญาติเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้เยอะให้กับคนรักของตัวที่กำลังป่วยอย่างที่หมอคมสันได้พูดเมื่อวานว่าเนี่ยคือโอกาสสุดท้ายนะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย ราก็จะรู้แล้วว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการบอกให้หมอช่วยยื้อชีวิตคนไข้ทำอะไรก็ได้เพื่อให้เขาอยู่ได้นานเนี่ยอาจจะมีความหมายน้อยกว่าการที่ช่วยเขาไปสงบนะการตายที่ดีไม่ใช่หมายถึงว่านะอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่หมายถึงการอยู่อย่างมีความสุขแม้จะอยู่ได้ไม่นานให้เรานึกนะว่าระหว่างการมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก5ปีในโรงพยาบาลนะแต่ว่าทุกข์ทรมานกับการที่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่5วันหรือว่า10วันแต่มีความสุขไม่ทุรนทุรายเนี่ยอย่างไหนถึงจะดีกว่ากันแล้วถ้าเป็นเราจะเอาอะไรอยู่5เดือน5ปีในโรงพยาบาลนะด้วยเครื่องปั๊มนานาชนิดแต่ว่าทุกข์อ่ะนะทุกข์เพราะมีท่อมีสายระยงระยางนะโดยเฉพาะเจาะคออยู่5ปีอยู่ยืนยาวไป5ปีแต่ทุกข์กับอยู่แค่5วัน10วันแต่ว่าอยู่อย่างมีความสุขอย่างไหนที่เราคิดว่าดีกว่ากันถ้าเราจะไปคิดแต่เรื่องของปริมาณแต่ให้คิดถึงเรื่องคุณภาพด้วยมีคนไข้คนหนึ่งแกอายุก็70ได้แล้วแล้วก็อวัยวะเนี่ยก็แย่แล้วลูกสาวเนี่ยก็บอกให้หมอทำเต็มที่แล้วก็บอกกับพยาบาลด้วยว่าถ้าแม่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยให้ปั๊มเลยนะทำอะไรก็ได้เพื่อให้แม่ได้อยู่นานๆพยาบาลก็เลยมาบอกเรื่องนี้ให้กับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคไตที่ศิริราชคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็ดูแลคนไข้คนนี้ด้วยเพราะว่าคนไข้คนนี้แกไตวายต้องล้างไตแล้วก็ลูกนี่ก็บอกให้ทำเต็มที่พอพยาบาลมาบอกคุณหมอก็รู้สึกว่าต้องคุยกับลูกแล้วล่ะแล้วก็เลยเรียกลูกๆมาคุยแล้วก็บอกว่าการล้างไตสำหรับกรณีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยทำให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังจะทำให้อวัยวะต่างๆมันแย่ลงด้วยนะอันนี้พูดในแง่ของการแพทย์แต่คุณหมอได้พูดต่อไปว่าคุณจะช่วยหรือไม่ก็ตามเนี่ยคนไข้เนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากจิตสุดท้ายเนี่ยนะมันสามารถจะทำให้คนไข้ไปสู่สุคติได้แล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือการที่มีใครเนี่ยเช่นลูกๆเนี่ยมาคุยให้เขาใจสงบให้ใจเกิดกุศลนี่คือสิ่งที่ลูกๆทำได้นะพอพูดเช่นนี้เขาเนี่ยลูกเนี่ยเขาตาเป็นประกายเลยนะเพราะไม่เคยนึกมาก่อนไม่เคยได้ยินเลยว่าโอ้นี่คือสิ่งที่ลูกสามารถทำได้เพราะลูกนี่คิดแต่เพียงว่าหาเงินมาให้หมอเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้แม่เนี่ยอยู่ได้นานที่สุดแต่ไม่เคยคิดเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการมีใครสักคนมาพูดให้แม่เนี่ยมีความสุขมีใจที่สงบมีใจที่เป็นกุศลพูดเรื่องความประทับใจที่ลูกมีต่อแม่เนี่ยพอแกรู้เหี้ยแกก็บอกรีบขอตัวเลยนะไปหาแม่ที่ห้อง ICU แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยคุยกับแม่แม่ไม่รู้ตัวแล้วนะแต่ว่าคงจะมีการตอบสนองที่ทำให้ลูกเนี่ยรู้ว่าแม่รับรู้แล้วก็แม่เนี่ยมีใจที่สงบมากขึ้นก็เลยกลับออกมาแล้วก็บอกกับหมอว่า หนูเข้าใจแล้วนะถ้าแม่เป็นอะไรไปไม่ต้องปั๊มแล้วพอรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญสำหรับคนไข้เนี่ยในยามนี้เนี่ยไม่ใช่การที่ยื้อชีวิตให้มีลมหายใจยาวที่สุดแต่อยู่ที่ว่าการที่เขาได้อยู่อย่างสงบแล้วก็ไปอย่างสงบคนไข้ที่เขาโคม่าเนี่ยนะเราอย่าไปคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรเราอย่าไปคิดว่าพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินนะให้หมอปั๊มให้หมอเจาะคออะไรไปเรื่อยๆดีกว่านะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะคนไข้เนี่ยถึงแม้โคม่าเนี่ยเขายังสามารถตอบสนองหรือว่าเขาอย่างน้อยก็สามารถรับรู้อะไรได้เราคงเคยได้ยินนะไปอย่างอาตมาเมื่อเร็วๆนี้ไปที่เมืองเลยเนี่ยคนไข้เนี่ยโคม่าแล้วก็ตาหลับมานานแล้วนะหลับมาได้หลายวันแล้วอาตมาก็ไปเยี่ยมไม่รู้จักนะก็ไปอย่างอาสาสมัครแล้วก็ไปคุยกับคนไข้ก็อายุสัก70ได้แกคนชอบเข้าวัดเข้าวาแล้วก็ไปคุยกับแกเนี่ยตอนที่แกหลับตาตอนที่แกโคม่าอยู่คุยแล้วก็สวดมนต์ให้แกแล้วสัก10นาที15นาทีอยู่ดีตาแกก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มองมาที่อาตมาแม่ลูกก็ดีใจใหญ่เพราะว่าแม่ไม่ได้เปิดตานี่มานานแล้วบางคนเนี่ยเขาถึงกับพูดได้นะท่านนัทธันติดนัทธันเนี่ยเป็นพระเซนเนี่ยบางท่านคงรู้จักมีคราวหนึ่งเนี่ยเพื่อนชาวอเมริกันเนี่ยป่วยหนักแล้วโคม่ามาหลายวันแล้วท่านแล้วก็ภิกษุณีซึ่งเป็นเพื่อนกับคนไข้ชื่ออัลเฟรดเนี่ยก็ไปเยี่ยมภิกษุณีก็ไปคุยถึงประสบการณ์ที่ประทับใจในอดีตสมัยที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพในเวียดนาม30ปี40ปีที่แล้วก็พูดอยู่ประมาณสัก20นาที30นาทีแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังอยู่ๆอัลเฟรดก็ตาเปิดขึ้นมาแต่ไม่ได้พูดอะไรนะท่านนัทธันเนี่ยก็ช่วยนวดที่เท้านวดไปคุยไปให้สบายใจแล้วอัลเฟรดก็พูดขึ้นมาเลยว่า wonderful wonderful วิเศษมากวิเศษมากนะไม่รู้วิเศษเพราะมีคนนวดให้หรือเพราะว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็ปิดตาแล้วก็หลังจากนั้นสักวันก็เสียชีวิตมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคนไข้ที่โคม่าเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแต่ว่ารับรู้อะไรได้อย่างที่เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังเมื่อวันซืนคนไข้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยลอยอยู่จากมุมที่สูงแล้วก็เห็นเด็กไปเรียกพยาบาลมาเพื่อปั๊มหัวใจเห็นพยาบาลและหมอกำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่เห็นถูกต้องด้วยจนกระทั่งเจ้าตัวนี้กลับมาถ้าไม่กลับมาเราก็คงไม่รู้เขาเห็นอะไรใช่ไหมคนไข้คนหนึ่งแกหัวใจหยุดเต้นแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลพยาบาลเนี่ยก็พยายามเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปทางปากแต่ว่าแกใส่ฟันปลอมอยู่ก็ถอดฟันปลอมออกแล้วก็ช่วยพยาบาลจนฟื้นขึ้นมาได้ผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งในโรงพยาบาลคนไข้นี่เห็นพยาบาลคนนั้นเนี่ยเดินผ่านมาก็เลยทักว่าคุณใช่ไหมที่ถอดฟันปลอมผมพยาบาลก็แปลกใจเพราะตอนนั้นแกสลบไม่รู้ตัวอยู่แล้วแกเห็นได้ยังไงนะเห็นได้ยังไงตาก็ปิดสลบอยู่และที่อัศจรรย์กว่านั้นคือมันมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ7ขวบเนี่ยอันนี้เกิดที่ในอเมริกาจมน้ำอยู่ในสระประมาณ20นาทีแต่เนื่องจากมันคงเป็นสระที่หนาวมากจึงไม่ตาย แต่เอาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าอาการเพียบหนักแล้วเขาเอ็กซเรย์สแกนสมองในสมองบวมเลือดนี่มีความเป็นกรดสูงม่านตาเนี่ยไม่ขยายไม่ตอบสนองม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสงม่านตาขยายแล้วก็ใช้แสงไปนี่มันไม่ตอบสนองอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าใกล้ตายแล้วหมอก็บอกทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ยังช่วยหายใจอยู่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่3วันต่อมาแกฟื้นนะแล้วแกเห็นหมอเนี่ยแกก็ทักหมอแกไม่ได้ทักหมอแกบอกหมอเนี่ยว่าเห็นหมอคนเนี้ยแกบอกมีหมอ2คนคนนึงมีหนวดกับไม่มีหนวดแม่ถามว่าเห็นได้ยังไงก็บอกว่าไอ้ตอนที่อยู่3วันที่สลบเนี่ยแกเห็นแล้วแกก็บรรยายห้องฉุกเฉินที่แกได้รับการช่วยเหลืออยู่แกก็บรรยายได้ถูกนะแล้วเด็กเห็นนะเห็นด้วยอะไรผมไม่ได้เห็นด้วยตานั้นแสดงว่าคนที่โคม่าเนี่ยเราไม่รู้ว่า 100% หรือเปล่าแต่เรารู้ว่ามีจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาเห็นเขาได้ยินและเขารู้สึกคือว่าเจ็บปวดถึงแม้ว่าเขาดูเหมือนไม่ตอบสนองคนไข้โคม่าคือหลับไม่ตอบสนองอะไรแต่ว่าเขาเมื่อก็ฟื้นขึ้นมาก็จะมีหลายคนพูดว่าได้เห็นได้ยินนะหรือว่ารู้สึกอันนี้รวมไปถึงคนที่เป็นผักด้วยนะอาการคนที่เป็นผักเนี่ยนะมันต่างจากโคม่าแต่ก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าไม่มีการตอบสนองอาจจะมีลักษณะของว่ารู้มีเวลาตื่นมีเวลาหลับนะแต่ว่าไม่มีการตอบสนองก็เชื่อกันโดยทั่วไปว่าไม่มีจิตใจแล้วคนที่เป็นผักหรือเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราคือไม่มีจิตใจแล้วแต่ว่ามันก็มีหลายกรณีที่ฟื้นขึ้นมาได้ช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็หลายกรณีก็บอกว่าได้ยินมีคนหนึ่งเนี่ยถูกหมอเนี่ยบีบหัวแม่เท้าเพื่อเช็คว่าเป็นผักหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นผักก็จะไม่ตอบสนองบีบหัวแม่เท้าแต่พอเขาคนนี้พอเขาฟื้นขึ้นมาจากการช่วยเหลือซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเพราะว่าเขามีเส้นเลือดสมองแตกทั้งสองข้างเลยซึ่งไม่น่ารอดเขาก็บอกว่าในตอนที่หมอบีบเขาเนี่ยเขาปวดมากเขาร้องแต่ว่าร้องไม่ออกนะคนที่เป็นผักเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเครื่องตรวจการทำงานของสมองที่ทำให้เรารู้ว่าเขารับรู้ได้เวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยสมองมันจะทำงานเช่นสมองส่วนที่เกี่ยวกับการได้สมองเกี่ยวกับภาษามันจะทำงานสมองเกี่ยวกับการได้ยินจะทำงานตอนนี้มันมีเครื่องที่ตรวจเช็คได้เป็นเครื่องสแกนสมองมีหมอคนหนึ่งเนี่ยให้คนไข้เนี่ยเพื่อคนไข้ที่เป็นผักนะว่าไหนคุณลองจินตนาการดูซิว่าคุณกำลังเล่นเทนนิสนะอันหนึ่งนะสองคุณลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่รอบห้องปรากฏว่าสมองของเขาเนี่ยทำงานเหมือนกับคนปกติให้คนปกติเนี่ยจินตนาการด้วยคำสั่งเดียวกันและเอาผลสแกนสมองมาเทียบกับคนที่ป่วยเป็นผักเนี่ยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยปรากฏว่าเหมือนกันมากเลยก็แสดงว่าเขารับรู้ได้เขาตอบสนองสมองก็ตอบสนองต่อคำพูดหรือคำสั่งเช่นเดียวคนปกติแต่ว่าเขาขยับขยื่นอะไรไม่ได้ แล้วที่มันแปลกนะก็คือว่าแม้กระทั่งบางกรณีคนที่เป็นสมองตายนะสมองตายเนี่ยก็คือถ้าทางการแพทย์ถือว่าตายไปแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนอวัยวะได้แม้หัวใจจะยังเต้นอยู่หัวใจยังเต้นอยู่แต่ว่าสมองตายทางการแพทย์หรือกฎหมายถือว่าตายไปแล้วสามารถที่จะปลูกถ่ายเอาอวัยวะเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นได้ก็มีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็หมอวินิจฉัยว่าสมองตายและระหว่างที่โรงพยาบาลกำลังมาโรงพยาบาลที่เขากำลังบินมาเนี่ยนะเขาใช้เด็กเตอร์บินมาเพื่อที่จะมาเอาอวัยวะเพราะคนไข้คนนี้ระบุแสดงความเจตจำนงว่าต้องการอุทิศร่างกายถ้าหากตายระหว่างที่หมอกำลังมาเพื่อมาผ่าเอาอวัยวะไปก็มีญาติเนี่ยเขาก็สังหรณ์ใจเขาก็เลยเอามีดเนี่ยเขาเป็นพยาบาลเขาก็รู้ว่าวิธีการเช็คมันมีอยู่ก็คือมีดเนี่ยกรีดที่ฝ่าเท้าบอกว่าเขาท้านี่ขยับเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรีเฟล็กหรือเปล่าเพราะมันเป็นรีเฟล็กก็เกิดขึ้นได้เมื่อเวลามีใครมาเคาะเราที่หัวเข่าเนี่ยหัวเข่ามันเด้งเองไม่มีใครสั่งมันเด้งเองก็เรียกรีเฟล็กก็ไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นรีเฟล็กหรือเปล่าที่เท้าเนี่ยมันขยับเขาก็เลยเอามือเนี่ยกดที่ใต้เล็บบอกว่ามือคนไข้เนี่ยสะบัดนะที่ไม่ใช่รีเฟล็กแล้วเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าเขายังมีชีวิตอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่แล้วก็เมื่อเรายังใช้เวลาประมาณ40กว่าวันจนนั้นเขากลับมาเป็นปกติซึ่งก็อัศจรรย์นะกลับมาเป็นปกติได้ทั้งที่สมองตายแต่ต้องใช้เวลาในการบำบัดเยียวยามากกว่าจะหัดพูดกว่าจะทำอะไรได้เหมือนคนปกติแล้วเขาก็บอกเองเลยว่าตอนที่หมอเนี่ยบอกพ่อเขาว่าเขาสมองตายเนี่ยเขาได้ยินหมอพูดกรณีแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือว่าเป็นกรณียกเว้นแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความงงงวยมากในวงการแพทย์แล้วก็ที่เป็นข่าวล่าสุดเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนก็เป็นผักมา23ปีประสบอุบัติเหตุเหมือนกันเวลาประสบอุบัติเหตุมันเกิดการกระทบเรื่องที่สมองเนี่ยนะสมองบางส่วนมันจะเสียไปถึงแม้ว่าการสมองยังทำงานได้ยังหายใจได้แต่ว่าการรับรู้ความคิดเนี่ยมันเสียไปก็เป็นผักมา23ปีปกติคนเป็นผักนานขนาดนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่ามักจะตายก่อนแต่ว่านี่แม่เขารักษาไว้ดีมากเพราะแม่เขาเชื่อว่าลูกยังมีความรู้สึกยังมีความรับรู้ได้แม่ก็พยายามไปหาหมอประเทศต่างๆคนนี้แกชื่อรอมอยู่ที่เบลเยียมไปที่อเมริกาถึง 5-6 ครั้งเพื่อรักษาแล้วก็เพื่อเช็คให้ได้ว่าลูกเป็นผักจริงหรือเปล่าก็ยืนยันว่าเป็นผักแต่แกไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยหมอที่เบลเยียมเขาก็เอาเครื่องสแกนสมองรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมาเช็คปรากฏว่าสมองของรอมเนี่ยมันเหมือนคนปกติก็เป็นอันยืนยันว่าแกยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนตัวปกติแต่พูดไม่ได้เพราะเป็นอัมพาตทั้งตัวก็พยายามหาวิธีสื่อสารจนกระทั่งสื่อสารได้แล้วตอนนี้แต่นี่ก็เป็นกรณีที่เรียกว่าพิเศษมากนั้นสรุปก็คือว่าคนที่เขาโคม่าคนที่เขาเป็นผักเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขามีแต่ร่างกายหรืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องดูแลใจใส่เขาแต่เพียงร่างกายการดูแลจิตใจก็สำคัญเราควรปฏิบัติกับเขาเหมือนคนปกตินะพูดดีๆให้เขาฟัง วนก็สวดมนต์ชวนก็ทำสมาธิหรือว่าทำให้เขาหายความกังวลนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเกิดข้อหามยามร้ายเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะเราก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะเพราะว่ามันก็ลำบากนะเรารู้ทั้งรู้นะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้กับเราเราพูดไม่ได้เรามีความรู้สึกนึกคิดแต่พูดไม่ได้บอกความเจ็บความปวดบอกความกังวลอะไรไม่ได้เรามีความห่วงกังวลแต่บอกเขาไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ต้องปล่อยวางแล้วตอนนั้นแหละใจสำคัญมากตอนนั้นนะใจสำคัญที่สุดเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นขอขาดบาดตายก็ได้เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าฉันก็สบายดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าต่อไปเราจะเจออะไรข้างหน้านะนี่คือโอกาสที่มาหาเรานะโอกาสที่มาหาเราโอกาสเนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่ยอมฉวยสักทีโอกาสในที่นี้รวมถึงการที่เรายังมีเวลายังมีสุขภาพดียังเดินเหินไปไหนมาไหนได้นี่คือโอกาสเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราจะหดสั้นแค่ไหนสุขภาพเราจะย่ำแย่หรือไม่ในอนาคตและถ้าถึงตอนนั้นเราก็ไม่มีเวลาเหลือสำหรับการฝึกหรือไม่มีเรี่ยวแรงพอสำหรับการฝึกจิตฝึกใจนั้นก็ถือว่าเป็นการสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายดังการปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสตินะการรู้จักวางจิตวางใจให้เป็นน้อมนึกในสิ่งที่เป็นกุศลรวมทั้งการสร้างความดีนะพยายามหนีความชั่วตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยคือการสร้างเสบียงเป็นการสะสมทุนรอนนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับวิกฤตในอนาคตได้ที่จริงประโยชน์มันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะขณะที่เราทำเราก็มีความสุขด้วยความสุขมันเกิดขึ้นทุกขณะที่เราทำถ้าเราทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ต้องรอให้ได้รับความไม่ต้องรอให้บุญส่งผลในอนาคตหรอกบุญก็ส่งผลในปัจจุบันแล้วคือทำให้ใจมีความสุขนะสุขในปัจจุบันสุขในอนาคตแล้วก็ถ้ามีชาติหน้านะบุญก็ส่งผลไปถึงชาติหน้าด้วยนะนั่นมันได้หลายต่อเหลือเกินรวมทั้งการฝึกจิตก็เหมือนกันนะก็ขอให้เราใช้โอกาสที่มีค่านี้อย่างเต็มที่นะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียดายไม่เสียใจในภายหลังแล้วก็เย็นนี้ก็พูดกันเท่านี้